Thank you. Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatos kedd estét kívánok mindenkinek! 7 óra van pontosan, és kezdetét veszi a harmadik Tumblr összerakó stream. Ugye, hogyha esetleg valaki úgy érkezett meg most ide, hogy az előző két adást nem látta, a 2014-ben kiadott Lego Tumblr Batmobilt rakom éppen össze, ugye ez a Batmobile variáns, a Christopher Nolan féle Batman trilógiában bukkant fel, és a Lego ugye 7 évvel ezelőtt adta ki először ekkora nagy formában ezt a készletet, nagyjából ilyen 2500 alkatrészből áll ez a szett, és eddig, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor 6 óra hosszán keresztül építettem, volt egyszer egy 2,5 órás stream, aztán volt egy 3,5 órás stream, a kettő együtt kiadja a 6 órát, és ma este, ha minden jól megy, akkor sikerül majd befejezni ezt a Lego szettet, ugye 5 az építési útmutató alapból 5 füzetből áll, és most tartok a harmadik füzetnek a felénél, tehát még másfél füzet van hátra, és igazából már nincsen semmi más dolgom, mint hogy megépítsem az egész járműnek a kasztniát, ami elsőre egyébként egy ilyen borzasztóan egyszerű dolognak tűnik, de valójában a Tumblr esetében nem olyan egyszerű feladat, mert nagyon sok panelből kell majd megépíteni azt a meglehetősen speciális járműtestet, ami a végeredmény lesz, és közben igyekszem Oberon macskát ismét meggátolni abban, hogy megérkezzen ide az asztalra, mert ahogy láthatjátok, továbbra sincsen hely a cicának, nem úgy, mint az általában a beszélgető streamek alkalmával, úgyhogy ő, mikor elkezdek beszélni, akkor rendületlenül próbálkozik, és mindig megállt kell neki parancsolnom, hogy innen nekem jobbra a kanapéról szokott megérkezni az asztalra, és most ezt mindenképpen szeretném elkerülni, úgyhogy ha kellemetlen és fájdalmas macska nyávogást hallotok a háttérből, az azért van, mert Oberon szeretne az asztalra jönni, én viszont nem engedem meg neki. És ezen felvezető után neki is látok az építésnek, és tényleg bízom benne, hogy a mai este folyamán sikerül befejeznem ezt a nagyszerű Lego Tumblert. Szerencsére annak már van elég hely az asztalon, hogy a különböző típusú és fajtájú elemeket tartalmazó kis tárolóimból kijöntsem az alkatrészeket, és szétszórjam őket az asztalra, hogy könnyebben és gyorsabban megtaláljam a hiányzó elemeket, amik szükségesek ahhoz, hogy megépítsem ezt a csodálatos fantasztikus Batman járművet. Közben egyébként néztem, hogy tökéletes időpontot választottam a streamelésre, hiszen velem párhuzamosan kezdetét vette a legújabb Apple event rendezvény, aminek a keretében be fogják mutatni ugye az iPhone 13 készülékeket, és hát az a helyzet, hogy engem már hosszú évek óta hidegen hagynak az új iPhone-ok, és amikor kitaláltam, hogy ma este streamelni fogok, akkor konkrétan el is felejtettem, hogy ma este komoly konkurenciám lesz nemzetközi szinten, de hát annyi baj legyen. Tényleg utoljára azt hiszem, hogy az iPhone 8 környékén követtem némi izgalommal az Apple-nek a bejelentős estéjét, és azóta sajnos igencsak elvesztettem az érdeklődésemet az Apple telefonjai irányába, meg úgy általában az Apple termékei iránt. Régen elképesztően nagy rajongó voltam, és rendszeresen meg is vásároltam a különböző újabb iPhone modelleket. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor nekem Az iPhone 3, 3G volt az első iPhone telefonom, és onnantól kezdve, az iPhone 3G-től kezdve nagyjából két évente lecseréltem a telefonomat, és utoljára egy iPhone, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor utoljára egy iPhone 7-esre neveztem be, vagy talán egy iPhone 8-asra, őszinte leszek, már nem emlékszem, mert hogy évekkel ezelőtt volt, és hát az utolsó két telefon, ami Apple-féle telefon volt, számomra ott nekem végérvényesen elment a kedvem az Apple-nek a készülékeitől, ami főleg annak volt köszönhető, hogy egész egyszerűen nem tudtam megbarátkozni azzal, hogy a több százezer forintos telefonom az egyrészt olyan aksival van felszerelve, ami egyszerűen képtelen túlélni akár egyetlen napot is. Másrészt egész egyszerűen rendesen idegesített és dübe gurított, amikor megtörtént velem, hogy a különböző téli estéken, amikor így fagypont közelébe csökkent a hőmérséklet, akkor a telefonom képes volt kikapcsolni akár 40-50%-os töltöttség mellett is, és amikor ez többször is megtörtént egymás után az iPhone 6 és az iPhone 7 készülékekkel, akkor döntöttem úgy, hogy én mostantól búcsút veszek az iPhone telefonoktól, és szépen átváltottam Androidra valamikor 2019-ben, és azóta is boldog, kifejezetten boldog androidos felhasználó vagyok, és egyáltalán nem hiányzik, hogy Apple telefont használjak. És tudom, hogy egyébként azóta valószínűleg kijavították, tehát hogy azóta egyre nagyon-nagyon ritkán hallok olyan sztorikat, hogy az iPhone télen lemerült, meg nem bírja a hideget, meg ilyesmi, de én ettől függetlenül úgy döntöttem, hogy számomra ez az iPhone-ok, az iPhone-os karrier véget ért, és többet soha nem éreztem úgy, hogy nekem iPhone-t kellene vásárolnom. De fura dolgok vannak itt, aztán rájöttem, hogy mit csinálok rosszul. Ez az. Szóval ennyit arról, hogy ma iPhone 13 bemutató van. Egyébként a telefonnal kapcsolatban szinte minden kiszivárgott az internetre. Úgyhogy ha nézném is a műsort, akkor sem érnének valószínűleg különösebben nagy meglepetések. És az a helyzet, hogy véleményem szerint egyébként, tehát hogy én abszolút tisztában vagyok azzal, és elismerem, hogy az iPhone volt az, ami konkrétan ugye berobbantotta ezt az érintő kijelzős okostelefon bizniszt, és a maga idejében egyébként az iPhone egy elképesztően úttörő készülék volt, nem véletlen, hogy én is rácsavarodtam viszonylag hamar, viszont én mostanra úgy érzem, hogy az Apple készülékeiből, a telefonokból legalábbis teljes egészében kiveszett az innováció, és bár az kétségtelen, hogy ezek az Apple termékek, ezek szoftveresen még mindig elképesztően jók, viszont hardware szempontjából a konkurencia már nagyon régen lekörözte az Apple-t, tehát hogy az androidos készülékek között ugyanannyi pénzért hardware szempontjából sokkal erősebb és sokszor jobb telefonokat lehet vásárolni, mint amiket az Apple beszokott mutatni, úgyhogy számomra ez is egyébként meghatározó tényező volt a váltásban, hogy egész egyszerűen számomra az Apple-nek a telefonjai már semmiféle érdekességet, meg Isten igazából izgalmat nem nyújtanak. Szoftveres oldalon tényleg vannak nagyon jó megoldásaik, de hardware szempontjából egész egyszerűen már nem az Apple diktálja a divatot, és számtalan ponton egyébként az androidos riválisok gyártók már messze lekörözték azt, amit egy iPhone tud nyújtani. Gondolok itt egyébként akár a kijelző technológiára, akár például a töltésre, és főleg itt most a vezeték nélküli töltésre gondolok, de rengeteg telefon egyébként fényképezés szempontjából is messze felülmúlja az Apple-ös telefonokat. Úgyhogy nálam ez is részben közrejátszott abban, hogy mostanra teljesen hidegen hagynak ezek az iPhone bejelentések, és egész egyszerűen semmiféle vágyat meg elhatározást nem érzek arra, hogy a közeljövőben ismét iPhone-ra váltsak át Androidról. Lehet, hogy egyébként ez a jövőben majd egyszer meg fog változni, tehát soha nem mondom azt, hogy soha, de újabban egyáltalán nem érzem a húzását annak, hogy hú, de jó lenne, hogyha nekem is iPhone-om lenne. Régen kifejezetten fontos volt ez számomra, sőt, nyugodtan lehetett szerintem engem Apple fanatikusnak nevezni. Egyébként továbbra is használok Apple termékeket, tehát hogy például a laptopom, amit a legtöbbször használok, az egy MacBook Air, továbbra is nagyon szuper és kiváló eszköznek tartom, de se tablet fronton, se telefon fronton nem érzem úgy, hogy nekem az Apple gyártotta eszközt kellene használnom, hogy igazán jól érezzem magamat. Úgyhogy ja, ennyit erről az Apple-ös témáról. Nálunk egyébként az újságnál Zsuzsi kolléganőm követi az eseményeket, és ő fog egyébként majd cikket írni a mai bejelentésekről, úgyhogy nekem most így munkahelyi feladatként sem adódott az, hogy foglalkoznom kelljen a ma esti bejelentésekkel. Én szívesebben ellegózgatom itt ma este. Bízom benne, hogy sikerül szépen befejezni ezt a Tumblert. Azért alkatrész még van előttem bőven, tehát hogy tényleg hiába a kaszni építésem van most itt a hangsúly, ettől függetlenül szerintem hát még legalább egy ilyen 150-200 alkatrész lehet előttem, úgyhogy ilyen, mondom, tényleg ezt a kasznit ilyen egészen sokszor aprócska elemekből kell majd összeépíteni, úgyhogy gyanítom, hogy 2 órán belül nem feltétlenül fogom befejezni ezt a gyönyörű, egyébként végeredményként gyönyörű járművet. Közben Mamtrix írja a chatben, hogy egyszer használtam évekig Apple és Android terméket, az Android volt a magasabb kategóriás, de sosem tudtam magaménak érezni. Érdekes egyébként, mondjuk, tehát hogy nyilván amikor én váltottam, én magamat is meglepve ilyen egészen könnyedén váltottam át iOS-ról Androidra. Azt hittem, hogy sokkal több minden fog hiányozni és zavarni, de hogy nagyjából szerintem egy ilyen 2-3 hét után abszolút megszoktam, hogy már nem iOS-en vagyok, és azóta pedig egyszer sem éreztem azt. Egyszer sem bántam meg konkrétan, hogy ott hagytam az Apple-nek az ökoszisztémáját. Évekig egyébként elképzelhetetlennek tartottam, hogy ott hagyjam az iPhone-t, de tényleg nálam egész egyszerűen engem annyira zavart, hogy konkrétan voltak olyan esetek, amikor egész egyszerűen cserbe hagyott a telefon. Tehát, hogy ott voltam kint az utcán, fényképezni akartam, vagy telefonálni akartam, és egész egyszerűen a telefon így megadta magát, és úgy néztem ki, emlékszem, hogy mennyire ciki volt, hogy ott ültem a villamoson, és így dörzsölgetnem kellett magamhoz a telefont, hogy felmelegedjen, hogy vissza tudjam kapcsolni. És amikor tényleg ez egymás után több este is megtörtént velem, akkor döntöttem úgy, hogy én, Isten bizony, többet nem fogok Apple telefonért pénzt adni. És tényleg, tehát, hogy ez megtörtént velem az iPhone 6-tal, ugyanez megtörtént velem egy iPhone 6S-sel, megtörtént az iPhone 7-tel, és akkor eljött az a pont, amikor tényleg, tehát, hogy ott álltam, és tényleg ilyen tök dühös voltam, hogy baszki, ezért a telefonért én tényleg súlyos pénzeket kifizettem, és erre nem működik csak azért, mert Celsius fok hőmérséklet közelébe csökkent a hőmérséklet, és akkor tényleg úgy meg egyszer csak így megszületett bennem az elhatározás, hogy hát na, nekem ebből elegem van, pedig tényleg elképesztően nagy Apple fanatikus voltam, mindig ezeket a maihoz hasonló eseményeket vártam, végignéztem, és mindig úgy lett vége ezeknek az eseményeknek, hogy hú, de jó lenne, hogyha megvenném ezt az új telefont, és általában egyébként meg is vettem magamnak, de hogy ez így mostanra teljesen elmúlt. És inkább csemegézem az androidos telefonok között, ahol sokkal érdekesebb és izgalmasabb készülékek vannak, mint amiket az Apple az elmúlt években piacra dobott. Nyilván egyébként tökre megértem azt is, amikor valaki ragaszkodik egyébként az Apple telefonhoz, mert hogy megszokta, rengeteg pénzt költött rá, applikációkra, meg minden ilyen dologra, meg nyilván, hogyha nagyon sok Apple eszköze van az embernek, akkor ezek a készülékek akkor működnek igazán jól, hogyha együtt használja őket az ember, és tagadhatatlan, hogy az Apple-nek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó megoldásai vannak arra, hogy egyszerre együtt ki tud nagyon jól használni a tabletet, a telefont, az okosórát, meg mindent, de hogy nem tudom, tehát hogy én kiszálltam ebből, és tényleg egyáltalán nem bántam meg az elmúlt években, hogy már nincs Apple telefonom, és nem is tudom, tehát hogy például én már erről az okosóra lázról teljesen lemaradtam, tehát hogy valószínűleg már ott elkezdődött a távolodásom az Apple-től, mint márkától, mikor nem éreztem azt, hogy nekem feltétlenül be kellene szereznem a telefonom mellé egy Apple Watch-t, és nem tudom, talán ebből a felismerésből is következett, hogyha arra nincsen szükségem, akkor valószínűleg tök jól elleszek én Apple telefon nélkül is, és tényleg, tehát, hogy miután így úgy döntöttem, hogy no more iPhone, akkor utána kipróbáltam Samsung telefonokat, Huawei telefonokat, és egyébként a Huawei telefonokat, azokat imádtam, tehát hogy annyira okos megoldások voltak azokon a telefonokon, és annyira király volt a kamerájuk, tehát hogy annyira fantasztikus képeket lehetett készíteni egy Mate 20 Pro-val, vagy egy P30 Pro-val, és hát én kifejezetten, hát nem is szomorú, de szerintem legalábbis én egy kicsit így neheztelve éltem meg azt, amikor ugye az Egyesült Államok szó szerint kibaszott a Huawei-jel, és gyakorlatilag keresztbe tettek a mobil üzletáguknak azzal, hogy nem lehet Google szolgáltatásokat használni azokon a telefonokon, azt szerintem az egy szar döntés volt, egy szar lépés volt az USA részéről, és tényleg rengeteg felhasználóval kibabráltak így, tehát hogy tényleg azok a telefonok, azok szerintem zseniálisak voltak fényképezés szempontjából, tehát hogy a Leica-val közösen készített kamerarendszerek évekig velhetetlenek voltak, tehát, és tényleg emlékszem, hogy mindenfelé a világban egészen gyönyörű képeket készítettem azokkal a telefonokkal, de nyilván egyébként meg a mindennapi életemhez, meg a munkámhoz nekem szükségem van a Google szolgáltatásokra, és olyan régóta használok okostelefont, hogy számomra elképzelhetetlen, hogy ezeket a szolgáltatásokat pusztán böngészőből használjam, ne applikáció formájában, úgyhogy kénytelen voltam elbúcsúzni a Huawei telefonoktól, és mostanában egyébként már abszolút telefon szempontjából Samsung felhasználónak számítok, és tökre meg vagyok elégedve azokkal a Samsung telefonokkal, amiket az elmúlt években használtam. Úgyhogy ja, egy időben volt egyébként nyilván iPad-em is, ami egyébként én nem vagyok egy ilyen tabletes ember, tehát hogy nagyon, ami tabletem volt életemben, azt a legtöbb esetben semmi másra nem használtam, mint képregények olvasására. Tehát hogy amikor nekem nagy képernyőre volt szükségem, és akár dolgozni kellett, akár szórakozásra vágytam, akkor egész egyszerűen vagy bekapcsoltam a MacBook Air-emet, vagy leültem egy tévé, vagy egy számítógép elé, és ott foglalatoskodtam olyan dolgokkal, amihez egyébként nagy kijelzőre van szükség. Tehát hogy én soha nem használtam tabletet komolyabb dolgokra. Tehát, hogy szerintem egy tablet főleg, én úgy gondolom, egy tablet igazán annak lehet jó, aki kreatív munkát végez egyébként rajta. Viszont én nem végzek semmilyen kreatív munkát, úgyhogy tényleg számomra egy tablet, ez egy olyan eszköz, amit igazából soha nem használok ki. Soha nem használnék ki teljes egészében. Tehát, hogy nekem az csak egy megnövelt képernyő, amin nem csinálok semmi olyat, amit ne tudnék elvégezni sokkal jobban, akár egy ultrabookon, vagy bármilyen más nagyobb képernyővel rendelkező számítógépen. Na, szóval ennyit az Apple-féle dolgokról, meg így is többet foglalkoztam vele, mint amennyit szerettem volna úgy általában az Apple cuccokkal a mai bejelentés kapcsán, mai bejelentések kapcsán. Viszont van egy tök jó ugye témánk, legalábbis na, nem is igazából téma, de nem tudom mennyire figyeltétek, de tegnap kora délután a Marvel és a Disney kiadta a Sólyom Szem sorozatnak az első előzetesét, és kiderült ezzel párhuzamosan, hogy november 24-én fog felkerülni az első epizód a Disney Plus-ra. Ha emlékeim nem csalnak, akkor a Sólyom Szem sorozat is ugye 6 részes lesz, és konkrétan Clint Bartonnak, azaz hogy Sólyom Szemnek a történetét meséli tovább, és bevezeti ugye a Marvel filmuniverzumba Kate Bishopnak a karakterét, aki sokak számára nem lesz ismeretlen, hiszen egy egészen népszerű képregényes karakterről van szó, aki egyébként Clinthez hasonlóan egy igencsak jó képességű íjász, és ez a Sólyom Szem sorozat valószínűleg egyébként arról fog szólni, hogy Clint hogyan adja át egyébként a stafétabotot két bishopnak, ugye két bishop a gyakorlatilag a női sólyom szem, és én úgy gondolom egyébként, legalábbis nagyon, nagyon úgy képzelem, hogy gyakorlatilag ez a sólyom szem sorozat, ez tényleg a Clint Bartonnak a hattyúdal lesz, tehát hogy valószínűleg Jeremy Rennerrel többet nem fogunk találkozni az MCU-ban, viszont itt lesz helyette két bishop, és az előzetes tanulsága szerint egyébként érdekes lesz a kapcsolat a két karakter között, hiszen, hogyha jól értelmeztem az előzetesben látottakat, akkor konkrétan két felveszi a Roninnak a szerepét, ugye Ronin az Endgame során, tehát hogy újra kezdem a mondatot, tehát Clint volt ugye Ronin az Endgame során, miután elvesztette a családját, gyakorlatilag kvázi bérgyilkosként tevékenykedett a világban, és az Endgame-et követően játszódik értelemszerűen a sólyom szem, és a trailer tanulsága alapján ugye két gyakorlatilag magára ölti ezt a Ronin personát, és Clint ezért ered majd a nyomába, és aztán együtt fognak mindenféle galibába keveredni. És nagyon vicces egyébként, hogy a sztori az konkrétan karácsony tájékán játszódik, úgyhogy az egész sólyom szem sorozatnak így van egy kicsit egy ilyen karácsonyi buddy film feelingje, ilyen könnyednek tűnik. Kíváncsi leszek egyébként, hogy a végeredmény tényleg annyira könnyed lesz-e, mint amennyire az előzetes sugallja. Minden esetre az első hivatalos képsorok láttán egyébként kifejezetten szórakoztató széria elébe nézünk, és a magam részéről nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon hogyan fog ebbe a történetbe becsatlakozni ugye az új Fekete Özvegy, aki látta a Fekete Özvegy filmnek a stáblista utáni jelenetét, az valószínűleg tudni fogja, hogy mire gondolok. Florence Pugh is fel fog tűnni egyébként ebben a sorozatban, és nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen interakció lesz közte és sólyom szem között, ugyanis az első találkozás valószínűleg nem lesz annyira baráti a két karakter között. Na, közben Amy jelezte, hogy valószínűleg rosszul mondtam ki valakinek a nevét, de annyi baj legyen. Közben Dani Ádám kérdezi, hogy mi a véleményem a Sony Eventen bejelentett két Insomniac Games játékról. Ha volt már kérdés, vagy a téma korábban, akkor mi volt az, melyik streamben? Hát, ugye érintőlegesen beszéltünk erről az előző streamben, és igazából nagyon-nagyon-nagyon viszonylag rövidke a véleményem az Insomniac Games által fejlesztett Pókember 2 és Rozsomák játékokról, mert hogy annyira kevés dolgot láttunk ezekből a játékokból, hogy Isten igazából olyan marha sok véleményt még nem tudtam kialakítani ezekkel a játékokkal kapcsolatban, mert hogy ugye a Rozsomákból nem láttunk szinte semmit, Isten igazából, csak egy ilyen kertcsináló előzetest, amiből kiderült, hogy Rozsomák főszereplésével készül egy játék. Hát a Pókember 2 meg, lássuk be, várható volt, hogy a Sony be fogja jelenteni, és hát legyünk teljesen őszinték, sem az nem okozott olyan nagy meglepetést, szerintem, hogy például ugye Venom szerepel, tehát hogy egyrészt sem az, hogy Miles szerepelni fog benne, mint játszható karakter, sem Venom felbukkanása nem akkora őrületes nagy újdonság, mármint, hogy aki végigjátszotta a pókembert és megvárta a stáblista utáni jelentet, az sejthette, hogy Venomnak a felbukkanása várható, ami érdekes, hogy szinte biztos, hogy Kraven a vadász is fel fog bukkanni a történetben, ugye az ő hangját halljuk, miközben a két pókember verekszik az utcán, úgyhogy a pókember 2-ben biztos, hogy két ellenfél már biztos, hogy fel fog bukkanni, két klasszikus ellenfél, az egyik Venom lesz, aki egyébként valószínűleg ebben az univerzumban ugye Harry Osborn, illetve feltűnik majd benne Kraven a vadász, aki ugye Venomnál is egy jóval, hát klasszikusabb karakter. Már ami a pókember ellenfeleket illeti. Na, közben kiderült, hogy Florence Pugh-nak a nevét ejtettem rosszul, elnézést kérek, sajnos, lássuk be, egyáltalán nem vagyok annyira jó celebek és sztárok neveit illetően, mint Amy, de hál' Istennek itt van velünk, és minden alkalmat kihasznál, hogy szépen kijavítsa, hogyha valamit, ne adj Isten, rosszul ejtek angolul, vagy valakinek a remét rosszul mondom. Közben Dani Ádám írja, hogy geek is lesz elvileg, mivel megjelent Connors is a Miles Moralesben. Nem tartom kizártnak igazából, tehát hogy gyakorlatilag jelen állás szerint, ahol most vagyunk, így a Pókember 2 bejelentés kapcsán, Isten igazából bárki, de hogy konkrétan bárki felbukkanhat még ebben a játékban. Tehát, hogy ugye azt írták, hogy ennek a játéknak a megjelenése az 2023, hogyha jól emlékszem, javítsatok ki, hogyha nem, és én őszinte leszek veletek, én nem mernék egyetlen egy lyukas garasban sem fogadni arra, hogy ez a játék valóban meg fog jelenni 2023-ban. Oké, hogy az Insomniac most már egy kifejezetten nagy fejlesztőcsapat, de jelen állás szerint összesen 3 játékon dolgoznak, ebből 2 szuperhősös, úgyhogy én a magam részéről ezt a 2023-as megjelenési dátumot ezt jelen pillanatban még nem tudom komolyan venni, és ugye a rozsomák esetében még csak meg sem próbálkoztak azzal, hogy megsatszolják, hogy mikor lesz kész a játék, úgyhogy azt gyanítom, hogy hát 2025-nél hamarabb az sem fog a kezeink közé kerülni, úgyhogy alapvetően örülök neki, hogy készül egy folytatás a Pókemberhez, nyilván ez legalább olyan biztos volt a Pókember 2-nek az érkezése legalább olyan biztos volt, mint az, hogy reggel felkel a nap, este meg lenyugszik, úgyhogy tényleg hatalmas meglepetésként nem ért, örülök neki, de hogy annyira messze van még a megjelenés, hogy egész egyszerűen én még nem tudok valamiért így örületes módon lelkesedni, és nem tudom várni, amiről pontosan tudom, hogy még 2 évig biztos, hogy nem vehetem kézbe, de valószínűbbnek tartom, hogy még 3 évig nem fogunk találkozni ezzel a játékkal semmilyen formában, úgyhogy nem tudom, majd valószínűleg sokkal izgatottabb leszek, hogyha megjelennek az első játékmenet videók, tényleg látni fogjuk, hogy az a Pókember játék, ami már nem jelenik meg PlayStation 4-re, hanem konkrétan csak PlayStation 5-re készül, az hogy néz ki, milyen új funkciók lesznek benne, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy ez egy tök izgalmas projekt, de hogy jelen pillanatban annyira messze van, hogy számomra nem tudom, tehát hogy számomra egyszerűen őszinte leszek, még azt sem merném kimondani, hogy én meg fogom érni az új pókembernek a megjelenését. Tehát, hogy annyira messze van. Ki az Isten tudja, hogy mi lesz még itt 2 év múlva. Úgyhogy a rozsomákról nem is beszélve. Egyébként maga a tény, hogy készül ismét egy rozsomák játék, azt én annak nagyon örülök. Én tényleg nagyon szerettem a korábbi Rozsamák játékot, és végigjátszottam, tök jó véleménnyel voltam róla, és bízom benne, hogy az Insomniac legalább olyan minőségű Rozsamák játékot fog nekünk készíteni, mint amilyen a Pókember volt, de hogy tényleg az is ilyen, tehát hogy messzebb van, mint a Pókember. Úgyhogy, és nem láttunk belőle még semmit, készítettek egy rövid videót, ami még csak nem is a játékból származik, hanem tényleg egy 100% marketing anyag volt, úgyhogy bizakodom, hogy jó lesz, de hogy ennyi, így is. Mondjuk ahhoz képest, hogy csak ennyi, így is tudtam róla beszélni majdnem 10 percen keresztül. Én egyébként továbbra is úgy vagyok vele, hogy jelenleg kettő darab játék van, amit nagyon várok. Az egyik az a Horizon Forbidden West, ami elméletileg jövő februárban fog megjelenni, jövő február 18-án, de ahogy azt egy korábbi streamben is mondtam, én nagyon meglepődnék rajta, hogy azt a játékot nem csúsztatnák el még egyszer. A másik játék pedig, ami most rajta van a listámon, hogy nagyon-nagyon szeretném kipróbálni, és kíváncsi vagyok rá, az szintén egy Marvel-es játék, méghozzá a Midnight Suns, ami szintén jövő tavasszal fog, ha minden igaz, megjelenni, és ugye ez egy ilyen körökre osztott taktikai szuperhős játék lesz, amihez foghatóval szerintem, mármint szuperhősös témában eddig nem nagyon találkozhattunk vele, nyilván maga a játék az nagyon hasonlít az XCOM játékokra, hiszen ugyanaz a fejlesztő csapat készíti, aki az XCOM játékokat is, de hogy számomra egyébként ez egy abszolút jelentős pozitívum, és tényleg, tehát hogy a ránk váró, a közeljövőben ránk váró játékok közül ez a kettő az, amit mindenképpen szeretnék kipróbálni, és kíváncsi vagyok rájuk nagyon. És tényleg, tehát mondjuk abban nagyon bízom tényleg, hogy a Forbidden West az nem fog csúszni, ettől függetlenül én tényleg egyáltalán nem lepődni meg, hogyha az a február 18-ai dátum az nem lenne kőbevésve. Egyébként pont ma csúsztatták el, ha jól emlékszem, a Dying Light 2-t, ami szintén valamikor akkor fog megjelenni, tehát hogy tavasszal egyébként már ilyen elképesztően sok játék jelenik meg, AAA kategóriás játék, úgyhogy szerintem ott azért még matekozni fognak a kiadók, hogy ne az legyen, hogy a különböző játékok, tehát hogy amikor egy hónapban 4 vagy 5 AAA kategóriás játék jelenik meg, az senkinek nem jó. Nem jó a kiadóknak, nem jó a játékosoknak, úgyhogy szerintem lesznek még ott páran, akik át fogják gondolni, hogy melyik játékukat mikor küldjük be kvázi a darálóba, úgyhogy ne lepődjünk meg, hogyha lesznek még itt komoly címek terén csúszások. Na! Közben iszok egy kicsit, mert már annyit beszéltem, hogy a kiszáradás határán állok. Na jó. Bocsánat. Nyilván ez túlzás, de ettől függetlenül jól esik egy kis víz. Közben szépen alakulgat itt a kezeim alatt a tumbler. Most már egyértelműen kivehető, hogy ez itt kérem szépen a Nolan filmekből ismerős egészen speciális és durva tankszerű Batmobile. És hogyha már úgyis Batmobilozunk, akkor ugye láthatjátok, hogy itt a fejem fölött van ez a Donate Goal, ugyanis az a tervem, hogy nem csak ezt a Batmobilt fogom összerakni egy streamben, hanem a 89-es Tim Burton féle Batman filmnek a Batmobilját is, amit 2 évvel ezelőtt dobott piacra a Lego, és hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy szívesen támogatná ezt a projektet, az akár 4-hány dollárral meg is dobhatja ezt a donált gólt, mert hogy nyilván az a tervem, hogy streamben rakjam össze ezt a 89-es Batmobilt, és minél hamarabb összegyűlik rá az összeg, annál hamarabb lesz Batmobilos stream. Hát még legalább 4 vagy 5, mert hogy a 89-es Batmobil az még annál is nagyobb, mint amit most rakok össze, elemszám szempontjából is nagyobb, illetve méretre is nagyobb, úgyhogy azt összerakni biztos, hogy legalább megint egy ilyen 3-4 darab stream lesz. És közben T-Max feliratkozott ebben a hónapban is a csatornára. T-Max, nagyon szépen köszönöm, csodálatos vagy, hogy gyakorlatilag most már a 4. egymás követő hónapban döntöttél úgy, hogy támogatod ezt a csatornát, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, imádlak! És egyébként, hogyha már úgyis szóba került a donét lehetőség, hogyha ne adj Isten, nem jön össze a kívánt összeg a Batmobilra, természetesen azok, akik támogatták valamilyen formában, valamilyen összeggel magát a tervet, azok sem járnak pórul, mert hogy a befolyt összegből ugye 21 dollárnál járok jelen pillanatban, a befolyt összegből mindenképpen valamilyen Lego szettet fogok vásárolni, amit aztán természetesen egy vagy több stream keretében fogok szépen összerakni. Na, most egyébként éppen itt a kezeim között a Tumblernek a hátsó, hát kipufogója, a hajtóműnek a kivezető nyílása, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt, éppen azt pakolgatom össze, és mindjárt ez fog felkerülni ide, bizony, ide szépen a Batmobilunknak a hátára. Egy. Amiből ti nem sok mindent láttok, de most így megmutatom. Tehát, hogy arról van ott szó, bekerült ez a fúvóka-szerű cucc, úgyhogy most már ez is megvan. Ez is megvan, haladhatunk tovább az építéssel, és egyébként ezzel a lépéssel eljutottam a negyedik építési útmutatónak a végére, és jön az 5., azaz az utolsó füzet, ami nem is tudom, hogy vajon még hány oldalas, de most már tényleg alapvetően már a finishben járunk, és tényleg ilyen apróságokat, apró kasztni részeket fogok építgetni most már folyamatosan az elkövetkezendő, hát talán még másfél órában? Nem tudom igazából megjósolni, hogy vajon még mennyi ideig fog épülni ez a... Hoppa! Ez a Batmobil. Jaj, ne! Beesett egy alkatrész, oda, ide. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj ezt. Na, most ezt rázzam ki konkrétan. Nyilván egyébként bemenni, marha könnyen bemennek ezek az alkatrészek, kivenni már sokkal nehezebb lesz őket. Azt hiszem szükségem lesz. Na most megpróbáljuk ezzel. Megpróbálom kiműteni, de hát... Na más se hiányzott, mint hogy most ezzel bohóckodjak. Istenem! Tényleg. Gyere ki, légy szíves. Fú. Akkor bontok. Rontok, bontok. Na. Haj. Ez nem hiányzott. Na és akkor most ez hogy van? Na, most láthatjátok egyébként, hogy miért nem szeretik sokan ezt a Batmobilt egyébként. Mert hogy... Hogyha valamit, ne adj Isten, félre megy építés közben, akkor utána ilyen nagyon sokszor elképesztően idegesítő metódusban kell szépen mindent visszapakolgatni a helyére. Úgyhogy csodálatos, hogy ebben is, ezt is sikerült ebben a streamben reprezentálni. Hogy ez a sok felaggatott össze-vissza, sokszor össze-vissza lógó alkatrész, tehát hogy ez nem egy kifejezetten stabil építmény ez a Batmobile, tehát hogyha egyszer összerakja az ember, akkor vesz így egy mély levegőt, berakja a helyére, ahova szánta, és bízik abban, hogy mondjuk így játszani majd senki nem akar vele, mert hogy néha még megemelni is olyan, hogyha rosszul fogja meg az ember, akkor mindenféle helyekről elkezdenek róla lepotyogni a nem túl masszív módon megtervezett és elhelyezett alkatrészek. Tehát, hogy ez nem egy olyan LEGO készlet, amivel valaki autós üldözést fog játszani, ha csak nem az a célja, hogy reprezentálja, hogy milyen az, amikor viszonylag kisebb, viszonylag egyszerű behatásoktól is darabjaira hullik egy Batmobile. Na! Hú! Kiszedtem a behullott alkatrészt. Még az összes, majdnem az összes hajam is megvan. Úgyhogy akkor folytatom, innen szépen folytatom az építgetést. Jaj. Közben a chatben meséljetek el nekem, hogy mi történt veletek ma. Történt bárkivel bármi igazán érdekes? Az a helyzet, hogy velem nem igazán. Tehát, hogy a mai napom az egy teljesen nyugis és szokványos nap volt, semmi egetverő és igazán izgalmas nem történt ezen a kedden, sőt, igazából még a tegnapi nap sem volt. És tegnapi nap sem volt különösebben izgalmas, semmilyen szempontból. Elég lightos hét ez a mostani. Legalábbis számomra. Kíváncsi vagyok, hogy vajon nálatok volt-e bármi izgalom. Megfordítjuk a tumblert. Hú. koncentrálok itt közben az építésre, hogy nehogy aztán itt a végére kövessek el valami olyan hibát, ami miatt vissza kell majd bontanom a dolgokat. Semmit nem gyűlölök jobban, mint amikor vissza kell. Vissza kell bontani ilyen-olyan részeit az építésnek, mert nem figyeltem, és elszúrtam valamit. Bízom benne, hogy ma este már nem lesz ilyen élmény. Ugye az előző két stream alkalmával azért sikerült ráfutni ilyesmire, úgyhogy nincs kizárva ettől függetlenül, hogy most is meg fog történni, de a magam részéről nem bánnám. Nem bánnám, hogyha ma este kihagynánk ezt a részét a LEGO építésnek. Közben Nina írja, hogy a stream hatására a macskák korán vacsiztak, a legóval való zörgés, kaja zacskó zörgéstek hallották, nem hagytak békén, kaptak vacsit. Na, nem Obika az egyetlen, aki felélénkül ezek szerint a streamek során, hanem a zacskó csörgést imitálva más cicákat is arra lehet ösztönözni, hogy a gazdik agyára menjenek. Csodálatos. Mire nem jó egy stream? Hál' Istennek Obika egyébként itt fekszik egyébként balra mögöttem, és a jelek szerint ő ma egy picit nyugodtabb, mint az előző két adás alkalmával. Most nem annyira erőlteti, hogy már pedig neki mindenképpen részt kell vennie a ma esti streamben. Nyilván ez egyébként bármelyik pillanatban megváltozhat, de egyelőre nagyon nyugodtan fekszik itt a hátam mögött. Muszáj vagyok egyébként, így két, tehát nem használom az egeremnek a görgőjét, két egér is cserbe hagyott az elmúlt napokban. Van egy tök jó kis vezeték nélküli egerem, ami vasárnap óta valamiért nem hajlandó kapcsolatot létesíteni a számítógéppel, elemet cseréltem benne meg minden, úgyhogy elővettem egy vezetékes egeret, aminek viszont a görgőjével van valami probléma, és mikor elkezdek vele görgetni, akkor össze-vissza ugrál, úgyhogy kénytelen vagyok így a csúszkát mozgatni, és azzal lapozgatni az építési útmutatóban, ami viszont lassabb feladat, mint hogyha csak görgetnék egyet. Úgyhogy van most egy ilyen technikai probléma, amivel küzdöm, majd konkrétan szereznem kell egy egeret, ami normálisan működik. El se tudom képzelni, hogy fél nap alatt mi baja lehetett annak a szerencsétlen vezeték nélküli egérnek, ami egészen mostanáig tökéletesen működött. És se Bluetooth-on, se a Razer-nek a saját rádiós megoldásával nem hajlandó csatlakozni a laptophoz, hiába van bedugva egyébként a kis receiver, ami a rádió kapcsolathoz szükséges. Ez jó ezekben a technikai eszközökben, hogy egyszer csak gondolnak egyet, és onnantól fogva ki tudja miért, de nem hajlandóak tovább rendeltetésszerűen működni. Szépül, épül, épül, szépül ez a kasztni. De most újra tényleg, újra átélem ezt, hogy annak idején én sem voltam maradéktalanul elégedett ennek a szettnek a megépítésével, és most már emlékszem, hogy miért. Kíváncsi leszek egyébként, tényleg, most már, most, hogy eljutottam az építésnek az a részéhez, hogy vajon az idei Tumblr modell az annál vajon kezdenek-e valamit ezzel a problémával. Ugye korábban már beszélgettük, de elmondom újra, hát ha valaki nem volt itt, hogy ugye idén novemberben, konkrétan november 1-én érkezni fog egy új változat ebből a Lego Tumblrből. Valamivel több elemből áll, mint az a 2014-es verzió, amit én most rakok össze. És bár nem tervezem, hogy megvegyem még egyszer a Tumblert, mert hogy minek, akkor a hatalmas nagy vizuális különbség nem lesz egyébként a mostani modell és a régi, azaz, hogy az általam éppen összerakott változat között, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy építés szempontjából sikerült-e rajta valamit változtatni, sikerült egy picit stabilabbá tenni magát a végső építményt, hogy ne legyenek ilyen viszonylag könnyen lehulló elemei. Az építési útató egyébként egy hatalmas nagy monitorom van előttem, mert hogy a digitális verziót használom, ugyanis annak aztán már végképp nem volt hely, hogy az ide, az asztalra még kiterítsem a hagyományos nyomtatott verziót is. A kis füzetkéket, és egyébként ez annyira régi, ha mondhatjuk azt, hogy a 7 éves régi, hogy ennél a modellnél még ugye a Lego úgy csinálta meg az építési mutatót, hogy nem egy vastag kis könyvecske van, hanem tényleg szétszették 7 különböző füzetre, ami manapság szerintem már elképzelhetetlen lenne, hiszen az ennél jóval több alkatrészt tartalmazó hírharsona készlet is egyetlen hatalmas nagy könyvet kapott, amiben ugye benne volt az építési útmutató az elejétől a végéig. Attól függetlenül egyébként, hogy nem történt ma semmi igazán izgalmas, egy picit azért fáradtnak érzem magam. Nem tudom pontosan, miben fáradtam el, de úgy érzem, hogy ma egyáltalán nem fog problémát okozni az elalvás. Az tuti fix. És kénytelen vagyok belenagyítani ebbe az építési útmutatóba, hogy így hogy is van itt a dolog. De hát így van, biztos, hogy így van. Jó. Akkorára nőtt egyébként most már mellettem a Tumblr, hogy így kicsit ilyen dinnye cipelősen kell nyúlkálnom az elemekért, amik a háttérben vannak. Na, tehát, hogy... Azt hiszem, itt ezt elrontottam, ezt a részt az előbb. Igen, rossz alkatrészt tettem be ide. Fura is volt ez az építési megoldás itt, de most már értem, hogy miért. Mert elrontottam. Még jó, hogy észrevettem. Ha nem veszem észre, akkor később csodálkoztam volna, hogy miért hiányzik egy olyan alkatrész, ami meg itt kellene lennie. No, most tartok egyébként, hogyha nem újra összeraknám ezt a szettet, hanem most raknám össze először, akkor most bontanám föl a 10. zacskót. Úgy, nem is emlékszem, egyébként őszintén szóval fejből nem emlékszem, hogy pontosan hány zacskóból állt ez a készlet, de most már tényleg a vége felé járunk az építési folyamatnak, tehát hogy most már láthatóan fogynak körülöttem az alkatrészek, úgyhogy simán lehet egyébként most már, hogy sikerül. Mostantól számítva, tehát hogyha a stream kezdetét nézem, akkor lehetséges, hogy ma este 2 órán belül sikerül befejezni ezt a Tumblert. És ugye tudjátok, vagy hogyha nem, akkor most megtudjátok, hogy ennek a Tumblernek már van itt a lakásban egy külön vitrin is, amibe bele fogom pakolni, ugye? Ennek az egész ötlet, hogy összerakjam a Lego Tumblert, ez onnan jött, hogy nemrégiben eldöntöttem, hogy mostantól oda fogok figyelni arra, hogy normális módon tároljam a nagyobb és drágább Lego készleteimet, úgyhogy elhatároztam, hogy veszek például a Tumblernek egy vitrint, ami múlt hétvégén meg is érkezett, már itt van a lakásban, és úgy döntöttem, hogy ha már vitrínbe kerül a Tumbler, akkor szétszedem, megmosom az alkatrészeket, ellenőrzöm, hogy megvan-e minden alkatrész, aztán újra összerakom, és a csilli-villi szépen kimosott Tumblert fogom berakni ebbe a vitrínbe, amit vásároltam, úgyhogy még a streamnek a végén, hogyha minden jól megy, akkor még lehet, hogy azt is megmutatom nektek, hogy hogyan fest ez a Tumblr ebben a vadi új vitrínben, amit a múlt héten sikerült beszereznem, kvázi. Valás Krumpli kérdezi közben, hogy az új Tumblr szerinted szebb vagy csúnyább, érdekesre sikerültek a hátsó kerekei az újnak. Most teljesen őszinte leszek veled, Krumpli, nem néztem meg annyira tüzetesen az új modellt, hogy feltűnt volna, hogy mi a helyzet a hátsó kerekekkel. Ez az igazság. Őszinte leszek, nem nagyon foglalkoztam azzal a szettel, mivel úgy voltam vele, hogy nekem megvan a régi Tumblr, ezért biztos, hogy nem fogom megvenni az újat, úgyhogy nem merültem el a részletekben, csak azt néztem, hogy valamivel több alkatrészből áll, mint amit most rakok össze, illetve azt láttam, hogy ugye van neki egy speciális talapzata, aminek köszönhetően ugye forgatható lesz ez a készlet, de nekem egyáltalán nem tűnt fel, hogy furcsák lennének a kerekei, úgyhogy ha elmondod kicsit részletesebben, hogy mire gondolsz, azt megköszönöm. Aha, most raktam össze a Tumblr-nek a tetejének az egyik részét, tehát hogy most már itt tartunk, hogy a tetőt rakom össze konkrétan. Nem az lesz egyébként, hogy itt a végén csodálkozom, hogy úristen, mennyi alkatrész megmaradt, hova nem pakoltam be őket. Mert azt két dolgot gyűlölök nagyon a legúzásban, mikor eltűnnek elemek, illetve amikor összerakok egy készletet, és azt látom, hogy megmaradt egy csomó alkatrész, aminek nem kellett volna megmaradnia. Vajon mi történt? Krauricsi! Szia! Szép estét kívánok neked! Köszi szépen, hogy te is benéztél hozzánk ma este. Sikerült elkapnod a Lego Tumblr építésének az utolsó fázisát konkrétan. Tehát, hogy most már bizton állíthatom, hogy ma este ez a Lego Tumblr ez el fog készülni. Be fogom fejezni. Na, közben a Krumpli írja a magyarázatot, hogy ugyanúgy két darab kerék került a hátuljára, csak most kicsivel, mintha nagyobb lennének és recésebbek, traktorosabb formája van. És ott a link, akkor meg is nézem ezt a linket. Aha, most így összehasonlítom. Igen, egyébként valóban az abroncs az teljesen más, mint ezen a modellen, hogyha nézitek a linket, amit berakott Krumpli. Tehát, hogy sokkal nagyobb az abroncs, és jobban, hogyha jól látom, akkor jobban megemeli a Tumblr-nek a hátát, mint ezek az abroncsok, amik most vannak rajta. És szerintem ezeket az abroncsokat én utoljára, igen, az abroncsoknak a mintája is más, és utoljára szerintem én ezeket az abroncsokat, ezeket az új abroncsokat az egyik ilyen Volvo Technic-szettel láttam, ami ilyen futurisztik, kicsit ilyen jövőben mutató járműveket mutatott be. És nem mondom egyébként, hogy, tehát hogy én nem mondanám egyébként csúnyábbnak ezt a kereket. Sőt, így a képen lehet, hogy egy picit most jobban is tetszik. Most rákeresek egyébként magára a filmbéli verzióra, és megnézem, hogy annak egyébként milyen kerekei vannak. És hogyha... És szerintem... De nem, hogyha jól látom, akkor a mostani, tehát hogy az annak a modellnek a kerekei, amit most rakok össze, azok jobban hasonlítanak a filmbéli változatra, mint az új Lego Tumbleren. Tényleg, tehát hogy kétségtelen, hogy ezeknek az új kerekeknek tényleg van egy picit ilyen traktorkerék beütése, de nem mondanám, hogy nekem nem tetszik. Minden esetre most már legalább tudjuk, hogy ebből a szempontból is változni fog az új Tumbler, hogy a hátsó hatalmas nagy kerekek, azok az új verzióban a jelek szerint nagyobbak, de hogy a mintájuk biztos, hogy más, az 1 millió és plusz 1%. Na, nekem ez korábban egyáltalán nem tűnt fel, és nem is olvasgattam egyébként cikkeket erről a készletről, úgyhogy köszi szépen, hogy felhívtad egyébként erre a figyelmemet, Krumpli. Magamtól lehet, hogy fel se tűnt volna, hogy van egy ilyen eltérés az új és a régi modell között. Közben még azt is írja Krumpli, hogy igen, szerintem nincs annyira megemelve a hátulja a filmbéli Dark Knight-os Tumblernek. Igen, egyébként most ahogy néztem a filmből származó képeket, valóban nekem is úgy tűnik, minthogyha a filmbéli verzió az körülbelül annyira lenne megemelve, mint az, amit most rakok össze. Úgyhogy tök érdekes kérdés, hogy vajon hogyha tényleg a képek alapján egyébként tényleg úgy tűnik, minthogyha az a verzió magasabb lenne hátul, hogy vajon miért döntöttek így a tervezők, hogy megemelik a Tumblernek a hátát. Közben megérkezett hozzánk Hugodzi is. Szia Hugodzi, köszi szépen, hogy benéztél ma este. És neked is sikerült még elkapnod a Tumbler építésnek a végét. Most készítettem el egyébként a jármű tetejének a második részét, úgyhogy most már azt tudom mondani egyébként, hogy ilyen 90%-os állapotban van ez a Tumbler. Most már letagadhatatlan, hogy ez a Nolan filmeknek a járműve, és hogyha jól látom, akkor gyakorlatilag még ezeket a hátsó szárnyakat, amik ide fognak kerülni, ezeket kell megépítenem, illetve néhány kisebb részletet, és lassan tényleg kész vagyok. Ami egyébként hát őrületesen nagy megkönnyebbülés a részemről, olyan szempontból, hogy tök jó újra egyben látni ezt a szettet, és tök örülök neki, hogy mostantól tényleg nem kell majd azzal foglalkoznom, hogy takarítgassam, mert bekerül abba a vitrínbe, amibe hál' Istennek nem fog olyan könnyedén, vagyis hát nagyon remélem, hogy egyáltalán nem fog bekerülni a por, úgyhogy a jövőben nem kell azzal foglalkoznom, hogy a Tumblert takarítgassam, ugye? A színfekete Lego szetteknek az egyik legnagyobb átka az, hogy minden más szettnél sokkal jobban látszik rajtuk a lerakódott por, és az elmúlt 7 évben ezt a készletet ezt mindig úgy takarítgattam, hogy megfogtam, bevittem a fürdőszobába, beraktam a kádba, és jó erős vízsugárral gyakorlatilag megzuhanyoztattam, és úgy mostam le róla a port, és tényleg elképesztően nagy megkönnyebbülés, hogy ezt mostantól ezzel a készlettel nem kell megcsinálnom. Ellenben, ugye, ha már úgyis Batman, nekem ugye megvan a Batwing készlet is, és annak még nincsen vitrinje, ráadásul annak ugye még a Tumblernél is nagyobb vitrint kellene venni, hogyha arra szánnám rá magam, hogy veszek neki egy vitrint, úgyhogy annál még egy darabig sajnos foglalatoskodnom kell majd azzal, hogy néha berettessem a kádba, és ott szépen letakarítsam róla a port. Nem is merném most egyébként nektek megmutatni a streamben, ugyanis a Batwinget legalább 2 hónapja nem sikerült letakarítanom, és hát most itt áll szerencsétlen a lakásban, és ár rajta egyébként a por. De bár nincsen semmi problémám azzal, hogy takarítgatnom kell a LEGO szettjeimet, hiszen a LEGO gyűjtésnek megvan ez a nagyszerű velejárója, hogy az embernek néha rá kell szánnia egy hétvégét, vagy a hétvégének legalább egy részét, hogy tisztán tudja tartani ezeket a szetteket, de ettől függetlenül sajnos a nap csak 24 órából áll, úgyhogy vannak olyan hetek, meg hónapok, amikor egész egyszerűen nem jutok el oda, hogy letakarítsam ezeket a szetteket, és ilyenkor sajnos előfordul, mint most a Batwing-el, hogy így szépen megülepszik rajta a por, és hát az egész egyszerűen csúnyán néz ki sajnos. Úgyhogy szerintem most hétvégén mindenképpen szorítok majd időt arra, hogy ha már a Tumblr itt fog csillogni-villogni, akkor a csodálatos Batwinget is meg fogom takarítani. És egyébként tényleg, tehát, hogy egészen nyilván én ugye minden, nyilván senkinek nem mondok újdonságot azzal, hogy hatalmas nagy képregényrajongó vagyok, és alapvetően ugye Pókember a kedvenc képregény karakterem, meg szuperhősöm, de a DC vonalon pedig Batman. És egyébként csodálatosnak tartom, hogy a LEGO milyen gyönyörű és részletes készleteket ad ki, és most nem csak ugye erre a Tumblr-re gondolok, de konkrétan a Batwingre is, ami ugye itt van a lakásban, és ugye ugyanebbe a kategóriába tartozik a 89-es Batmobil is, és tényleg, tehát, hogy annyira jó egyébként ezeket összerakni, és itt kiállítani a lakásban is, és néha egyszerűen csak így gyönyörködni bennük, hogy fú, nagyon szeretem a Nolan-féle Batman filmeket is, nagyon szeretem egyébként a Tim Burton-féle Batmaneket is, és egész egyszerűen csak tök jó, hogy van ez a LEGO hobbim, és az a LEGO hobbim találkozott egyébként a képregény filmek szeretetével, és összerakhatom azokat az ikonikus járműveket, amiket a filmekben láttam, és itt vannak a lakásban, és tényleg, tehát hogy ezek a szettek már maketteket időző részletességgel bírnak, úgyhogy tényleg tök jó, nagyon jó, csak hát nyilván azzal is foglalkozni kell, hogy ezeket a maketteket néha, és ezeket a szetteket néha letakarítsuk, ami nem feltétlenül kellemes feladat, de hogy épp ezért döntöttem úgy, hogy itt az ideje, hogy ezeket a nagy LEGO készleteket szépen elkezdjem vitrínben tárolni. És hogyha valaki egyébként beüti a vitrín parancsot a chatbe, akkor látni fogja, hogy honnan rendeltem a vitrínemet, és hogy pontosan hogy néz ki a vitrín, ami itt várakozik egyébként a háttérben, és tényleg csak arra vár, hogy végre berekerülhessen a Tumblr. És közben szeretném megköszönni Emi Panninak, aki egyébként a nővérem, hogy ajándékozott egy előfizetést Ádám Kati 57-nek, aki pedig az anyukám. Úgyhogy ha hiszitek, ha nem, nálunk ez a streamelés ilyen családi program, mert én itt ülök, anyukám pedig a nővérem pedig nézik, ahogy streamelek. És néha megajándékozza a nővérem anyukámat is egy előfizetéssel. Ami azt gondolom, hogy egy csodálatos dolog, mármint egyrészt az, hogy anyukám kap elővizetést, másrészt az, hogy a kis családom jelentős része egyébként itt van velünk, miközben én épp az internetre közvetítem ki a legózásomat és a mindenféle agymenéseimet, amik elhagyják a számat. És közben megérkezett hozzánk Zsolt is. Szia Zsolt! Üdvözöllek! A streamben régen láttalak, az az igazság, vagy igen, régen láttalak, mármint a nevedet és a tőled érkező chat üzeneteket régen láttam. Nem is tudom, Zsolt, neked megvan a Tumblr? Vajon? Ez most így hirtelen, most, hogy megjelentél, így szöget ütött a fejembe, és őszintén szóval fogalmam sincs, hogy vajon neked megvan a Tumblr? Valamiért azt gondolom, hogy megvan. De nem, tévedtem, nincs meg neked. De viszont meg lehet, hiszen novemberben érkezik a következő verzió, és ó, értem, Zsoltnak nem annyira jön be a Tumblr, a Lego Tumblr, viszont a 89-ese neki is fáj a foga, és nem ő az egyetlen, ugye ezt tudjuk, hiszen én is kifejezetten boldog lennék, hogyha összerakhatnám a 89-es Batmobilt, ugye nyilván ezért van itt ez a Donate Goal, hogyha valakinek esetleg van kedve, akkor segíthet elérni a célt, hogy meglegyen a 89-es Batmobil, aztán ezt a 89-es Batmobilt összerakhassam egy ehhez hasonló stream keretében. És tök érdekes, hogy amikor a Lego bejelentette, hogy lesz ez a 89-es Batmobil, akkor nagyon megörültem neki, és úgy voltam vele, hogy fú, hát én ezt biztos, hogy meg fogom venni azonnal. Aztán amikor megjelent és láttam élőben, akkor nem tetszett annyira, ezért nem is vettem meg. Ugye a 89-es Batmobilt azt 2 évvel ezelőtt dobta piacra a Lego, és valamikor idén fogja nyugdíjba küldeni, ami azt jelenti, hogy visszavonják a boltokból, tehát hogy nem lesz hivatalosan megvásárolható a különböző boltokban, például a Lego sztorokban, csak másodkézből lesz beszerezhető, és az van tényleg, hogy amikor láttam összerakva élőben, akkor így nem annyira jött be. Viszont az elmúlt 2 évben egy csomószor találkoztam vele ilyen-olyan formában, és így elkezdett egyre szimpatikusabb lenni, és végül amikor kiderült, hogy idén ugye nyugdíjba fogják küldeni, akkor rájöttem, hogy basszus, nekem ez kell valójában. Tehát, hogy én szeretném, hogyha nekem meglenne a 89-es Batmobil, úgyhogy még azelőtt be kellene szereznem, hogy tényleg nyugdíjba vonul, mert amint nem lesz kapható a Lego webshopjában online, onnantól fogva biztos, hogy 100 000 forint alatt nem lehet majd hozzájutni. Sőt, azt gondolom, hogy egy néhány hónap után el fog jönni az a pont, amikor már annak is örülni fog az ember, hogyha egy bontatlan példányt meg tud szerezni 100 000 forintért. Tehát, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy ez a 89-es Batmobil, ez egy év múlva már ilyen 150 000 forintokért fog menni a másodlagos piacon, ami ugye azt jelenti, hogy tehát, hogy mit tudom én, a Facebook csoportokban, meg ilyen helyeken. Közben Zsolt írva, hogy bármennyire is szeretem a Nolan-féle Batman-t, a Burton félén nőttem fel, szóval nekem az a Batmobil. Egyébként ezzel nem tudok és nem is akarok vitatkozni. Őszintén szólva, hogyha nem Lego-szetként nézem, hanem csak mint járműként nézem, akkor nálam is a klasszikus 89-es Burton-féle gótikus Batmobil az, ami közelebb áll a szívemhez. És tényleg, őszintén szólva, nem tudom megmagyarázni, hogy lehet az, hogy nagyon sokáig azt gondoltam, hogy nekem nem tetszik. Nem tetszik a Lego változat, de hogy lehet, hogy valójában ez csak ilyen a kis agyamjátéka volt, hogy nem is tetszik az neked, nem akarsz arra elkölteni 75 000 forintot, majd 80 000 forintot, majd 85 000 forintot. Közben Klumpi írja, hogy a 89-es Batmobile most gusztustalanul felment az ára a magyar LEGO boltokban, 69 ezer forintról 99 ezer forintra. Sajnos ez egyébként most kivételesen az van, hogy ez nem feltétlenül a LEGO boltoknak a sara, ugyanis arról van szó, hogy konkrétan a LEGO évelején árat emelt. És ez az áremelés, ez hatással volt egyébként minden már forgalomban lévő LEGO szetre, és hát bizony ez hatással volt arra is, hogy a Batmobile-nak is szépen megnyúlt az ára. De nyilván nem a Batmobile volt az egyetlen, aminek megnőtt az ára, hiszen drágábbak lettek például ugye a mozaik képek is, a szuperhősös mozaik képek, amiket ki lehetett rakni a falra, felment például a Star Wars sisakoknak is az ára, úgyhogy elég sok mindent érintett ez az áremelés, és nyilván, tehát, hogy egy olyan nagyobb készlet esetében, mint amilyen a Batmobile, az áremelkedés is jóval durvábbnak hat. Nyilván ennek az áremelésnek köze van ahhoz is, hogy borzasztóan rossz, béna, szar, katasztrofális a forintnak az ára az euróhoz képest, úgyhogy ilyen szempontból az áfánkkal együtt hatványozottan rossz helyzetben vagyunk, és közben megérkezett hozzánk Oberon végre tiszteletét tette nálunk, és rögtön nem tetszését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy megint nem velem foglalkozol. És ez igazad van, abszolút igazad van, Obika, megint nem veled foglalkozom, ne haragudj, és ne esd le az asztalról, ha nem muszáj. Bár nagyon szórakoztató lenne, de légy ne esd le az asztalról. Ne, akkor se. Légy szíves, ne vitatkozz velem, jó? Obika, mit csinálsz? Mit csinálsz? Cica, mit csinálsz? Ne csináld. Menne? Hát hogy gondolod? Ide jössz és rögtön elkezdesz rendezkedni? Komolyan? Mikrofonnal is mit csinálsz? Oberon? Halló? Cica? Hihetetlen vagy. Na, ott van a vized a földön. Direkt készítettem ki neked. Na, látod, Oberon, így kell ezt csinálni. Ide jöttél, és Amy J. Beck már is kiváltotta neked a jutalomfalatot. Lehetőleg ne őrüljél meg, és ne repüljön le az összes létező LEGO alkatrész, jó? Ennyit szeretnék kérni. Nem kérek sokat, ugye? Te is úgy érzed, hogy ez nem túl nagy kérés. Nézd, lerakom ide, hopp, jutifa. És lefejeli a Batmobilt kezdésnek. Komolyan, cica. Okos legyél? Tudom, hogy nem olyan könnyű, de okos legyél. És ne harapjál meg. Azt sem szeretem. Na, látod? Mert kapkodsz. Istenem, ez nagyon rossz ötlet volt. Nagyon rossz ötlet volt. Úgyhogy ennyi volt. Ennyi volt a Juti falat. Köszönjük szépen. Obikám, úgy örülök, hogy benéztél. Köszönöm szépen. További jó szórakozást kívánok idelen. Igen, tudom, hogy nagyon rossz neked. Nem kockáztatom, hogy az utolsó percekre fulladjon teljes káoszba ez a közvetítés. Egyszerűen nem engedhetem meg. Obika, maradj ott, jó? Úgy, nagyon ügyesen állsz ott, ne mozdulj meg, nagyon jól csinálod, nem. Ez az. Hú. Ne higgyetek neki, ne higgyetek neki, egyáltalán, egyáltalán nem olyan rossz a dolga, mint ami ennek hangzik. Ez mind átverés. Ne hagyjátok átverni magatokat. Fondorlatos macska ármány, hogy úgy mondjam. Rossz színben próbál feltüntetni ez a macska a saját streamemben. Elképesztő. Na, onnan látszik, hogy most már tényleg a legvégén vagyunk az építésnek, hogy most már kiboríthattam minden egyes megmaradt alkatrészt az asztalra. Csodálatos, fantasztikus. Az érzés, hogy már itt tartunk. És még mindig úgy gondolom, hogy lehetségesnek tartom, hogy 20 percen belül befejezem az építést. Tehát, hogy látok erre némi esélyt. Igen, egyébként, na, tehát, hogy valójában mindig is tudtuk, hogy ez itt Oberon streamje. Én csak azért vagyok itt, hogy amikor neki nincsen kedve streamelni, akkor is történjen valami. Tehát, hogy ne legyenek illúzióink azt illetően, hogy ki itt a valódi főnök, és ki a valódi sztárja ennek a streamnek. Soha nem én voltam, soha nem is én leszek. Csak hát nyilván nekem kell produkálnom magamat, mikor Obinak nincs kedve szerepelni. És igazából tényleg az van, hogy én már elirigyeltem Oberonnak a sikerét, ezért nem hagyom néha, hogy feljöjjön ide az asztalra, mert én szeretnék fürödni az ő sikerében. Borzasztóan hálátlan gazda vagyok, lássuk be. Visszaélek. Visszaélek a macska hírnevével. De egyébként, hogyha esetleg valaki nem tudná, csütörtökön. Szóval nem emlékszem, hogy melyik napra ígértem, de a héten lesz Obifence. Ami ugye azt jelenti, hogy én elmegyek munkába, bekapcsolom a kamerát, és egész nap lehet majd nézni, ahogy Oberon nem csinál semmit. És lehet közben csetelni és tippelgetni, hogy vajon Oberon meg fog-e mozdulni a következő órákban, avagy sem. És hogyha nagyon-nagyon-nagyon unalmassá válik majd a helyzet, akkor megígérem majd megint, hogy... Megígérem, hogy megint bekapcsolom majd a robotporszívót, hogy legyenek nem várt izgalmak közvetítés közben. Sőt, akkora upgrade lesz a legutóbbi Obifence-hez képest, hogy most már be fogom rakni a cicának az ivókútját is a videóba. Tehát, hogyha más nem, azt nézhetitek majd, ahogy szépen, fokozatosan csobog a víz. Csak aztán majd arra figyeljetek, hogy be ne pisiljetek tőle. Úgyhogy határtalan izgalmak lesznek még azért a héten. Azt kell, hogy mondjam. Na, az van, hogy a jelek szerint elkészült a Tumblr, és azt láthatjátok, hogy mindenféle alkatrészek vannak előttem az asztalon. Ugye két alkatrészt ebből ki kell vennem, ezt a kettőt, mert hogy ez az a két alkatrész, amiről azt hittem, hogy hiányoznak, ezért kitúrtam őket. Kitúrtam őket ugye a használt elemes dobozomból. Viszont az a szomorú helyzet van, hogy ezek az alkatrészek, amiket itt láttok, ezeknek benne kellene lenniük a szedben. Ugyanis... ja nem, ez az alkatrész is extra, mert hogy ezt az alkatrészt találtuk meg, ugye, az egyik elemen belül, úgyhogy erre az alkatrészre sincs szükség. Valójában azt hiszem, ez az alkatrész sem kell, mert hogy ez is benne volt emlékeim szerint az egyik alkatrész aljában, úgyhogy ez is plusz elem. És most kezdek el egyébként azon gondolkodni, hogy az építési útmutatónak a hátán található elem, nem is, az építési útmutatónak a hátán található elemleltár, az rossz. Ugyanis az van, hogy amikor szortíroztam a szettet szét, akkor ebből az elemből, amit most itt mutatok nektek, egyel kevesebb volt. Viszont hiába volt kellett belőle egyel kevesebb, mármint hogy hiába volt egyel kevesebb, most mégis itt van plusz egy. Ami azt jelenti, hogy fölöslegesen építettem bele a szedbe ebből az alkatrészből egy fekete változatot, ugyanis valószínűleg az építési útmutató mondta azt, hogy többre van szükségem, mint amennyi valójában kell a szedbe, úgyhogy most majd ezt streamen kívül szépen kifogom, sőt, nem is streamen kívül. Obika, még mindig ne gyere fel, jó? Nem is streamen kívül, hanem most... kiveszem, vagy nem veszem ki, nem, mégsem, tehát hogy igazából a jelek szerint mégsem hiányzik egyetlen alkatrész sem ebből a LEGO szedből, csupán van valami félreértés az elemlistával, ugyanis beraktam ide egy ilyen fekete alkatrészt, miközben ide jöhet az a szürke, ami megmaradt. És építés közben direkt figyeltem arra, hogy ez a szürke elem, amiről azt hittem, hogy hiányzik, ez valójában most nem hiányzik sehonnan, úgyhogy visszarakhatom ide. Ezt pedig vissza fogom rakni szépen a járművön belülre. Viszont továbbra is kérdéses, hogy vajon ezek az elemek, ezekkel mit kezdjek? Hogy ezek vajon plusz elemek, amiket nem építettem be a szedbe, vagy eleve olyan elemek, amikre valójában nincsen szükségem. Tehát, hogy ezek az alkatrészek, ezek kifejezetten nagyok ahhoz, hogy ne tűnt volna fel, hogy nem építettem be őket a LEGO-ba, amit összeraktam. Úgyhogy most egy picit el vagyok veszve, és nyilván fölmerül bennetek a kérdés, hogy amikor összeraktam, akkor nem tűnt fel, hogy mármint amikor szétszedtem, ezek az elemek onnan vannak, de most őszinte leszek, nem vagyok biztos benne, hogy ezeket az elemeket, ezeket nem pótoltam ki a lista alapján a szétszedett alkatrészeimből. Valójában listát kellett volna vezetnem arról, hogy mik azok a szette, mik azok az alkatrészek, amik a lista szerint hiányoznak, és akkor most meg tudnám mondani, hogy ezeket vajon be kellett volna építenem, vagy tényleg csak arról van szó, hogy az építési útmutatóban több elem van a leltárban, mint amennyit valójában fel kell használni. Úgyhogy ez most egy rejtély. Ettől függetlenül... Igen, Zsolt írja, hogy de benne voltak, nem, szóval ezek a szétszedett elemek nem pluszosak is. Az az igazság, hogy konkrétan már nem emlékszem rá, hogy amikor leltároztam az elemeket, miután szétszedtem a szettet és megmostam, utána nyilván szétterítettem mindent a földön, elővettem az építési útmutatót, és elkezdtem az építési útmutató alapján ellenőrizni, hogy megvan-e minden elem. És voltak olyan hiányok, amiket a szétszedett, szétszortírozott, színek szerint szétszortírozott többi legomból pótoltam ki, és azért mondom, hogy készítenem kellett volna egy listát azokról, hogy mik azok, amik hiányoznak, mert most konkrétan nem emlékszem, hogy vajon ezeket az elemeket kipótoltam, vagy tényleg a szedből lettek kivéve. Mert hogy voltak olyan alkatrészek, amikről azt hittem, hogy eltűntek, és elkezdtem értük turkálni a szétbontott Lego elemeim között, és arra emlékszem, arra biztosan emlékszem, hogy ezek a kis elemek, amik itt vannak a kezemben, ebből kellett plusz, tehát, hogy erre emlékszem, viszont nem emlékszem, hogy például ez a lapos elem, ebből a lapos elemből kellett-e plusz, meg ezekből az elemekből kellett-e plusz, amiből most három extra van itt. Tehát, hogy konkrétan nem emlékszem már, mert hogy lassan egy hete volt, hogy ellenőriztem az elemszámot, hogy akkor most ezek hiányoznak a szedből, vagy sem. Tehát, hogy ez most egy ilyen hatalmas nagy kérdés, de az az igazság, hogy nem fogom most szétszedni és ellenőrizni, hogy minden megvan-e. Majd egyébként az interneten rá fogok keresni, hogy valaki esetleg ír-e arról, hogy az útmutatóban több elem szerepel, mint amennyire valójában szükség kell. Tehát, hogy az útmutatónak az elem listájában több elem szerepel-e, mint amennyit valóban fel kell használni ennek a modellnek a megépítéséhez. Tehát, hogy most ez itt a hatalmas nagy kérdés. Minden esetre én roppant boldog vagyok, hogy befejeztem, és hogy készen vagyok, és továbbra is úgy találom, hogy ez egy kifejezetten menő készlet, és tök jó, hogy ilyen tiszta, szép állapotban tudom nektek megmutatni. Ezeket most visszarakom, majd egy picit azért visszalapozok az útmutatóban, és megnézem, hogy vajon kihagytam-e őket valahonnan. Egyébként konkrétan nem hiszem. Tehát, hogy ennyire nem lehetek béna, hogy három ilyen nagy elemet kihagyok az építésből, és akkor, hogyha már befejeztem, akkor idehozom a vitrint is. És jól látom, sikerült ma 2 óra alatt befejeznem az építést. Na szóval, itt lesz a vitrín, ez a hatalmas nagy vitrín, amin még mindig rajta van a fehér védőfólia. Szóval itt van a vitrín, tényleg láthatjátok, hogy ez nagy, szép nagy, és ebbe a vitrínbe fog majd szépen belekerülni belülre. Ez a gyönyörű tumbler, viszont az eredeti terveimmel ellentétben nem állok neki leszedni a fehér védő fóliát a vitrínről, viszont megígérem, hogy a következő streamben, ami most ilyen jelen pillanatban fogalmam sincs, hogy mikor lesz, a következő streamben meg fogom mutatni, hogy mutat a Tumblr ebben a hatalmas nagy vitrínben. Most azért nem akarom szétszedni, ezt a vitrint, mert hogy ahhoz, hogy mindegyik lapról leszedjem a védőfóliát, ahhoz szét kell szedni ezeket a rögzítő elemeket, és egyszerűen túl nagy ez a vitrín, hogy most így elkezdjem pakolgatni, meg védőkesztyű kellene hozzá, hogy ne fogdossam össze, ne új lenyomatozzam össze a vitrint, úgyhogy ezt majd meg fogom csinálni szépen, ügyesen védőkesztyűvel streamen kívül, és miután sikerült beleraknom a Tumblert ebbe a vitrínbe, a következő streamet mindenképpen azzal fogjuk kezdeni, hogy megmutatom nektek, hogy fest ez a gyönyörű Tumbler a vitrínben. És gyakorlatilag ezzel a lépéssel a végére értünk a mai streamnek, ami így is majdnem 2 óra hosszán keresztül tartott. Szokás szerint nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és végigkövettétek, ahogy összeszenvedem ezt a nagyszerű építményt, és hát bízunk benne, hogy az elkövetkezendőkben sikerül ugye elérni a Donate Goal-nak a kitűzött célját, és egy jövendőbeli streamben, illetve jövendőbeli streamekben összetudom majd rakni a 89-es Batmobilt is, illetve ugye mostanában 30%-os akció van a Tesco-ban mindenféle LEGO szettekre, úgyhogy ennek az akciónak a keretében megvettem a bonsai fát is, amit megint csak össze fogok rakni valamikor egy stream keretében, úgyhogy erre is lehet a közeljövőben számítani. És gyakorlatilag tényleg este 8 óra 50 perc van, és nem maradt más hátra, mint újra megköszönjem, hogy itt voltatok, köszönöm a követéseket, köszönöm a feliratkozásokat, köszönöm, hogy szóval tartottatok, köszönöm, hogy beszélgetetek velünk, és figyeljétek majd a Discord szerverünket, mert ott fogom majd megírni, hogy az ObiFans közvetítést követően mikor lesz újra legós vagy beszélgetős stream, úgyhogy várok mindenkit a Discord szerverre, azokat is, akik esetleg még eddig nem voltak, nekik gyorsan beírom a linket a chatre, szóval lehet csatlakozni a Discord szerverünkhöz, és további nagyon kellemes kedd estét kívánok, érezzétek jól magatokat, pihenjétek ki magatokat, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!